Pieczone z szynki wieprzowej po 5,55 za 500 gramów. Na obiad, na kolację, na sprzedaż. I mięso mielone z szynki za 5,55 poszło. Pachnie mi tu wielką okazją. Płyn do płukania Lenor 2 litry w cenie 9,99. Czujecie to? Lenor po 9,99 sprzedany. Lidl, co tydzień coś nowego. Mięso mielone z szynki wieprzowej 5,55, a płyn do płukania Lenor 2 litry za 9,99. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu Trójka, jest środa, 5 listopada. Paweł Drozd, dzień dobry ponownie. Teraz Justyna Mączka i serwis informacyjny. Prokuratura chce, żeby Aleksander G. trafił do aresztu na 3 miesiące. Były senator i znany biznesmen jest podejrzany o udział w zabójstwie dziennikarza. Najważniejszy dokument dotyczący bezpieczeństwa Polski podpisze za godzinę prezydent. Dokument ważny także w obliczu konfliktu na Ukrainie. Ogromne powodzie na Karaibach. Tysiące ludzi straciło domy. Jeszcze dzisiaj do krakowskiego sądu trafi wniosek o areszt dla Aleksandra G. Były senator usłyszał zarzut podżegania do zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Były senator nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Gdy z Poznania, gdzie przedstawiono mu zarzuty, zostanie przewieziony do Krakowa, prokuratorzy sporządzą wniosek o tymczasowe aresztowanie. Jak udało mi się ustalić, śledczy chcą, aby podejrzany za kratki trafił na 3 miesiące. Jednak na to zgodę musi wyrazić sąd. Rozprawa powinna odbyć się w ciągu doby. Śledczy z krakowskiej prokuratury wczoraj przyznali, że motywem zabójstwa Jarosława Ziętary była jego działalność dziennikarska. Szczegółów jednak nie chcą zdradzać. Dziennikarz śledczy zginął w drodze do pracy 1 września 1992 roku. Do tej pory jego ciała nie udało się odnaleźć. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Gdy wczoraj rano policjanci weszli do mieszkania Aleksandra G. w Poznaniu, ten nagle źle się poczuł, ale jak poinformował prokurator Piotr Kosmaty, po szczegółowych badaniach lekarskich okazało się, że były senator może brać udział we wszystkich czynnościach, nie ma też przeciwwskazań, by trafił do aresztu. Zatrzymanie Aleksandra G. nie było dla mnie wielkim zaskoczeniem, tak mówi Krzysztof Kaźmierczak, dziennikarz i członek Komitetu Społecznego Wyjaśnić Śmierć Jarosława Ziętary. Wiedzieliśmy, że Jarek się interesował między nimi nim, więc nie dziwi nas to, że prokuratura badała ten wątek. Wczoraj udało mi się dotrzeć do prokuratora prowadzącego śledztwo. Powiedział, że jest to bogaty materiał dowodowy. Jarek Ziętara był bardzo skrytą osobą. Po jego zniknięciu wielu jego kolegów redakcyjnych dowiedziało się z jego notatek, że zajmował się tematami bardzo intrygującymi. On był na etapie zbierania informacji o różnych ludziach, którzy prowadzili wtedy działalność na wielką skalę. A według Kaźmierczaka historia tego śledztwa to pasmo kompromitacji. Rozpoczęto je dopiero po roku od zniknięcia dziennikarza. Jeśli dojdzie do procesu, to zapewne będzie on poszlakowy. Aleksander G. zrobił fortunę na uruchomieniu sieci kantorów wymiany walut. Był też m.in. prezesem ArtB. 4 lata temu wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał karę za założenie grupy przestępczej, której celem było wyłudzanie podatku VAT. Za godzinę w Belwederze prezydent Bronisław Komorowski zatwierdzi strategię bezpieczeństwa narodowego Polski. To najważniejszy dokument dotyczący bezpieczeństwa i obronności państwa. A czytamy w nim m.in., że odbudowywanie mocarstwowej pozycji przez Rosję kosztem jej otoczenia oznacza, że w sąsiedztwie Polski istnieje ryzyko konfliktów, które mogą nas angażować. Na strategię czekaliśmy kilka lat. Jej powstanie poprzedziły miesiące prac. Powstał dokument, który, jak tłumaczy Stanisław Koziej, kwestie bezpieczeństwa opisuje kompleksowo. Na podstawie strategii powstanie doktryna obronna Polski. Najważniejsze rzeczy to jest stworzenie jakby adekwatnych do zagrożeń scenariuszy. Chodzi o to, żebyśmy byli gotowi do podobnego ataku, jaki miał miejsce na wschodzie Ukrainy. W dokumencie czytamy m.in., że bezpieczeństwo Europy będą determinowały 4 główne czynniki. NATO, Unia Europejska, obecność USA na starym kontynencie oraz relacje z Rosją. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Izraelskie służby zamknęły na krótko wzgórze świątynne w Jerozolimie. Doszło do tego po porannych starciach we wschodniej części miasta. Informacje w tej sprawie zbierał Wojciech Cegielski. Palestyńczycy obrzucili kamieniami izraelskich policjantów w rejonie Starego Miasta. Była to reakcja na próbę prowokacji ze strony ultraortodoksyjnych Żydów, którzy chcieli wedrzeć się na wzgórze świątynne, gdzie Izraelczycy nie mają prawa wstępu. Palestyńskie media twierdzą, że w zamieszkach rannych zostało 7 osób, w tym jedna ciężko. Krótkie zamknięcie wzgórza świątynnego, gdzie znajdują się święte dla muzułmanów meczety Al-Aqsa i kopuła na skale, to zaledwie drugi taki przypadek w ciągu 14 lat. Pierwszy miał miejsce kilka dni temu. W Jerozolimie od kilkunastu dni dochodzi do zamieszek po wschodniej palestyńskiej stronie miasta.

Myślę, że układ trawienny jest już pobudzony. W studiu Katarzyna Pruchnicka, więc zaczynamy. A nóż widelec. Bardzo proszę. Jeżeli pytasz o mój układ trawienny, to pobudzony jest od samego rana, jak najbardziej. Od rana do wieczora. Dziś o kiszeniu. Mhm. Bo to taki sposób najlepszy i najbardziej znany i w naszej strefie klimatycznej idealny sposób na konserwowanie warzyw na zimę. Kiszona kapusta jest przez nas kochana w bigosie, pierogach z kapustą i grzybami i w surówce z dodatkiem tartej marchewki. Taką kapustę trzeba lekko poszatkować, dodać trochę dobrego oleju. Dobry olej rzepakowy będzie świetny do tego. No nie oliwa z oliwek, bo to nie ten temat, nie ten klimat, nie ta kuchnia. Troszkę cebulki, trochę posłodzić można, trochę soli, pycha. No ja już zaczynam się ślinić, bo to kwaśna. Może zagramy piosenkę, nie wiem. Nie, spróbuję dać radę. Jeszcze tylko ogórki kiszone. Nasza kuchnia bez nich byłaby uboższa. Przecież o zupę ogórkową albo taką sałatkę z kiszonych, z cebulą, z olejem i z mnóstwem pieprzu. Top, to mi się podoba. Tak, ten wątek jest, bardzo mi się podoba. Dużo pieprzu. To pyszne. No a dobrego kiszonego ogórka to wspaniale jest też schrupać po prostu w całości. Ja nie muszę też dodawać, jak zdrowe jest kiszone dla naszego układu pokarmowego. Bardzo zdrowe są też sok z kiszonej kapusty czy ogórków. No a kisić na zdrowie można prawie wszystkie warzywa, paprykę, buraki, cukinie. Koreańczycy na przykład kiszą kapustę pekińską i robią z niej diabelnie ostre kimchi. To taka sałatka naprawdę piekielnie ostra, a my dziś ukisimy razem z Jackiem Szklarkiem, prezesem Slow Food Polska, rydzę. Takie tradycyjne metody przechowywania rydzy to były rydze właśnie kiszone, czyli rydz zbierało się, broń Boże, nie wolno go było umyć. Myśmy na nasze potrzeby to używali szczoteczek do zębów do czyszczenia tego grzyba. Same kapelusze, blaszkami do góry, zasalało się te grzyby, układając warstwę i potem następna warstwa. I tak warstwa rydzów, sól. I ten grzyb, jak się nam ładnie ukisi, no to po prostu to jest właśnie też ta konsystencja dobrego, świeżego ogórka kiszonego. I dla mnie rydz kiszony, jeśli jest dobrze zrobiony, to jest naprawdę coś najwspanialszego. A w obwodzie zawsze mamy tę tradycyjną marynatę słodko-kwaśną, właśnie octową, z różnymi przyprawami, gdzie też taki właśnie rydze w takiej zalewie octowej zimą, czy jako dodatek do jakiejś wędliny, czy też nawet w ogóle bez niczego, fantastycznie smakują. Ja takich kiszonych rydzów jeszcze nie jadłam. Mam nadzieję spróbować je w tym roku. Ja je robię w solance, utrzymują przez całą zimę kolor i jędrność, a przed smażeniem można je chwilę wymoczyć, żeby nie były tak słone. Ja lubię takie słone, usmażone na maśle albo ze śmietaną. I jeszcze na zakończenie dzisiaj, jeśli mogę, chciałam zaprosić Ciebie, Paweł, i wszystkich słuchaczy na fantastyczny festiwal kulinarny Terra Madre Slow Food Festival. Odbędzie się w ten weekend w Krakowie. Jacek Szklarek, prezes Slow Food Polska, jest organizatorem tego festiwalu. Wyjątkowa naprawdę inicjatywa. To takie święto Matki Ziemi. W Krakowie można będzie spotkać rolników, hodowców oraz przetwórców wytwarzających dobre, czyste i sprawiedliwe produkty spożywcze. To według idei slow foodu. Dużo pyszności naprawdę w ten weekend w Krakowie. Wiele ciekawych warsztatów, a najważniejsze jest to, że nie znajdziemy tam pośredników. Wszystkie produkty kupimy od producentów. Czyli kto głodny, ten bierze do Krakowa. Kiedy? Tak jest. 7-9, najbliższy weekend. Polecamy. There must must be more to life than killing. A better way for us to survive. I live in hope for a world filled with love. Then we can all just live. I być może dobre strony piractwa. O tym dzisiaj rozmawialiśmy z Państwem i pytaliśmy Państwa o opinię. W studiu też nasz ekspert oraz Marcin Pośpiech. Duże zainteresowanie ze strony słuchaczy tym tematem. Bardzo dużo, nie wszystkie wątki na pewno uda nam się poruszyć, ale postaramy się porozmawiać o tych najważniejszych, tych najbardziej kontrowersyjnych, najbardziej interesujących. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Przed chwilą w Trójce Queen i Michael Jackson i w sprawie Queen poniekąd. Pan Tomasz pisze do Trójki. Kiedyś to my byliśmy nabijani w butelkę dla zasłyszanego singla. Kupowaliśmy płytę jak kota w worku i tam często oprócz przebojowego singla nic ciekawego nie było lub było dużo tak zwanych zapychaczy. Dodatkowo za każdy nowy nośnik, a stary materiał musieliśmy zapłacić taką samą sumę lub nawet więcej. Mój ulubiony Queen dużo na mnie zarobił, gdy zmieniałem nośniki całej kolekcji. Teraz mogę sprawdzić, co jest na całej płycie. Potem mogę zadecydować, czy chcę kupić winyl, czy CD, czy plik, pisze pan Tomasz. Ale panie Tomaszu, chyba pan nie żałuje tych płyt zespołu Queen. Zadzwonił do nas także pan Wojtek. Dzwonię z takim pytaniem. Jestem fanem, słuchaczem zespołu, wykonawcy, artysty, jak zwał, tak zwał, bez znaczenia. Jadę na koncert, słucham, mam legalne płyty, mam legalne wydawnictwa. Wiem, że artysta czy zespół pozwala nagrywać koncerty, swoje występy i udostępniać je w sieci. Wrzucam na popularne kanały w internecie, gdzie można sobie oglądnąć koncerty, powiedzmy, w dobrej jakości, jeżeli chodzi o obraz i o dźwięk. Nie korzystam w tym wypadku z żadnych profitów, z wyjątkiem tego, że mam satysfakcję, że być może ktoś dzięki mojemu nagraniu pozna tego artystę czy wykonawcę, sięgnie do jego twórczości, zacznie kupować płyty. Czy w tym momencie, jeżeli ja udostępniam takie nagrania lub oglądam takie nagrania w internecie, popełniam przestępstwo i dokonuję kradzieży? Kinga Jakubowska, szefowa Fundacji Legalna Kultura w Trójce? No absolutnie, jeśli robi to pan, czy też ktokolwiek, jakby za aprobatą twórców, nie ma tutaj żadnej mowy o przestępstwie. Jest to absolutnie legalne. Kolejny mail, tym razem od pana Andrzeja z filmowej Gdyni, jak pisze pan Andrzej. Staram się oglądać filmy w kinie, ale nie zawsze zdążę się wybrać na taki seans, kiedy jest grany w kinie. Kilka razy spotkałem się z taką sytuacją, że film już nie był dłużej wyświetlany w kinach, a nie pojawił się jeszcze na płytach DVD i nie miałem żadnej innej możliwości obejrzenia takiego filmu, jak tylko poprzez ściągnięcie z internetu. Wydaje mi się, że twórcy takiego filmu sami sobie strzelają w stopę z takim podejściem. Tak, no niestety możemy powiedzieć, że dzisiaj w dobie tych szalejących nowych technologii kultura jest po prostu w kipieli. Jest jeszcze mnóstwo dziur do załatania i na pewno są takie momenty, w których możemy powiedzieć, że jakby bezradność odbiorcy kultury powoduje, że on chce skorzystać w tym momencie z nielegalnego źródła. Tylko pytanie jest takie, czy rzeczywiście musimy to robić. I czy rzeczywiście nie możemy chwilę zaczekać, bo tutaj jest jednak bardzo ważną rolę spełnia coś, co nazywa się przyzwolenie społeczne na to, żeby albo kwitło piractwo, albo powstawały legalne źródła kultury. Jeszcze mail od pana Krzysztofa. Jakiś czas temu wielkie amerykańskie koncerny filmowe przeprowadziły krucjatę przeciwko piratom. Skutkiem tego zamknięte zostały popularne serwisy wymiany plików, a przychód ze sprzedaży biletów kinowych nieznacznie wzrósł. I byłoby wszystko pięknie, gdyby nie podli badacze. Przeprowadzono bowiem badania, które wykazały, że wśród pobieranych filmów były produkcje niezależne, a gro osób po zapoznaniu się z nimi udawało się do kin, by zobaczyć je jeszcze raz, tym razem w lepszej jakości. Serwis ten służył za formę reklamy tym, których na filmowe nie stać na filmowe kampanie. Pozbawieni jej widzowie stracili, a tym samym upadać zaczęły małe, niesieciowe kina. To pan Krzysztof. Nie, to jest jakaś historia z kosmosu, przepraszam. To znaczy rozumiem tutaj rozgoryczenie, natomiast no mimo wszystko warto jest się trzymać zasad moim zdaniem i coś takiego jak istnienie serwisu, gdzie jest wymiana plików, no, niesie ze sobą tyle jakby szkodliwych skutków, że no mam nadzieję, że w tym momencie niszowe kino może znaleźć inne rozwiązania właśnie w legalnych źródłach, które jak najbardziej chcą powstawać, tylko muszą mieć na to szansę. Zadzwonił do nas także pan Adam. Tutaj myślę, że kwestia ceny jest głównym determinantem, bo jeśli przeciętny Polak zarabia, nie wiem, nawet nie tą średnią krajową, dać na płytę zagranicznego artysty 60-50 zł, no to na pewno jest to odstraszające. Pani Kingo, ceny odgrywają tutaj decydującą absolutnie, rolę? Absolutnie, tylko że to znaczy absolutnie nie odgrywają właśnie. To jest około 20%, w tej chwili 26% osób, które tutaj są zdeterminowane właśnie w taki sposób. Natomiast prawdą jest to, że te źródła legalne tanieją i naprawdę w dzisiejszych czasach nie trzeba kupować płyty za 60 zł. Wręcz tworzy się ogromny rynek konkurencji i dosłownie tydzień, dwa tygodnie, miesiąc później to ten film kosztuje nie 60 zł, tylko 6 w pożyczalni VOD. Kolejny mail, tym razem od pana Piotra. Szanowanie twórców, nie ściągając ich płyt, to iluzja i podejście godne małego dziecka. Przykładowo mam całą dyskografię zespołu Motorhead, pobraną z internetu. Jedynie kilka ulubionych płyt fizycznie na półce oraz byłem na wszystkich koncertach tego zespołu w Polsce od roku 2005. Naprawdę mam przywoływać wykresy, na których jest rozrysowane, na czym zespoły więcej zarabiają? Nie podchodźmy do tego w ten sposób, bo tutaj nie chodzi tylko o te zespoły. Tutaj nie chodzi tylko o kwestię tantiem dla zespołów, a chodzi również o pewne zagrożenia, które piractwo niesie dla nas samych. Kontekst, mam na myśli kontekst korzystania z nielegalnych źródeł, że bardzo często są w tych nielegalnych źródłach ukryte koszty. Poza tym bardzo często w tej chwili za płaceniem za SMS-y, na przykład przy ściąganiu plików z filmami, nic nie stoi. Po prostu jest to pusty SMS, na który wydajemy masę pieniędzy. Więc może zacznijmy podchodzić nie tylko od strony, co mają z tego mieć twórcy, ale tak naprawdę od tej strony, co my mamy z tego mieć. I gdzie jest pewna granica, której nie należałoby przekraczać, zakładając, że jednak kultura jest wspólnotą twórców i odbiorców. Jeszcze bardzo wiele maili, bardzo wiele telefonów. No niestety nie uda nam się ich wszystkich wyemitować, przeczytać na antenie. Myślę, że to będzie też pewnie gdzieś kolejny początek tej dyskusji, bo ona przecież toczy się od wielu miesięcy, a nawet wielu lat. Dziękuję za przybycie do studia. Kinga Jakubowska, szefowa Fundacji Legalna Kultura. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. To Trójka, audycja do południa. Dzwonić można oczywiście 22 7 3 7 1 3 3 5, to numer SMS. Do południa @polskieradio.pl. Za 4 minuty spotkanie z Michałem Magdańskim. Drop me a line. Michale Margański. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, poważne pytanie. Czy ściąga pan muzykę z sieci? No wiadomo, że pracując jako dziennikarz muzyczny muszę mieć do czynienia z komputerem, z internetem i z plikami przesyłanymi właśnie drogą sieciową. Chyba, że tam jakiś rekin przegryzie kabel, to wtedy plik nie idzie. Tak, ale jeśli rekin nie przegryzie tego kabla, to no mówiąc w dużym skrócie, nie ściągam, bo słuchanie muzyki z komputera powoduje, że słyszę, słyszę ją w połowie. W dużym skrócie mówiąc, kiedy wkładam płytę, nie wiem o co chodzi, być może tak jest mój mózg skonstruowany, ale już nieraz zdarzyło mi się przesłuchać muzyki właśnie z pliku. Odrzuciłem, stwierdziłem beznadzieja, a później usłyszałem ten sam utwór na płycie i myślę sobie, jak mogłem to odrzucić? Ale naprawdę nie słyszałem połowy. Potwójne pasmo przenoszenie. A w nim o szczególną uwagę proszę dziś miłośników nurtu drum and bass, ponieważ jedna z najważniejszych postaci tej sceny w przyszłym tygodniu pojawi się w Polsce. I z tego powodu mowa dziś będzie o Lincolnie Barrettie z Cardiff, Walijczyka znanego szerokiej publiczności jako High Contrast. Jako ilustrację do naszego dzisiejszego spotkania posłużył utwór Music is Everything, czyli nagranie z 2002 roku, które zapoczątkowało wielką karierę tego artysty i pokazało nowe, zainspirowane muzyką house i disco oblicze nurtu drum and bass. High Contrast nie przepadał za ciężkimi i mrocznymi brzmieniami tech step, które zdominowały scenę drum and bass i jungle w drugiej połowie lat 90. Zamiast tego wolał melodyjne i wokalne utwory, które znał z walijskich klubów, a w tych królowały brzmienia two-step, bliskie sercu naszego bohatera. Największą miłością Lincolna był jednak drum and bass i najlepiej taka jego odmiana, która mogłaby łączyć melodię i wokal z charakterystycznym drum and bassowym rytmem. Takich nagrań pod koniec lat 90. było jednak dosyć mało, no i High Contrast, żeby je usłyszeć, musiał je po prostu wcześniej stworzyć. I stworzył. Zaczynając od wyprawy do lokalnych sklepów płytowych, gdzie wyszukiwał głównie płyty z muzyką disco, bo to właśnie na takich starych, często w zapomnianych wydawnictwach mógł znaleźć sample, które później posłużyły mu do nagrania debiutanckiego albumu. Studio High Contrasta nie było zbyt rozbudowane. Na początku wystarczył mu tylko komputer i internet, który tutaj w nomen omen odegrał dużą rolę. High Contrast spędzał całe dnie surfując po sieci w poszukiwaniu sampli ze starych breakbeatowych utworów. Po wyciągnięciu tych muzycznych drobinek przyspieszał je i spowalniał, tym samym uwypuklając nowe elementy, jakie pojawiły się w tym procesie. Po tak przygotowanej muzyce nastąpił przełom, a to w postaci występu z London Electricity, czyli z szefami Hospital Records, specjalizującej się w wydawaniu nagrań utrzymanych właśnie w nurcie drum and bass. Muzycy zagrali na wspólnej imprezie, no i zachwycili się utworami High Contrasta. Tym sposobem zaproponowali mu kontrakt i wydanie całego albumu i takowy pojawił się w 2002 roku, no i nosił tytuł Three Colors. Była to jego pierwsza płyta i od tamtej pory Brytyjczyk wszystkie swoje albumy wydawał w tej istotnej dla nurtu drum and bass oficynie. Z pewnością zatem wszystkich miłośników tej sceny ucieszy w jego przyjazd do Polski. Występ planowany jest w przyszły piątek w Soho Factory w Warszawie i dzień później, czyli w sobotę, w klubie Kwadrat w Krakowie. Na zakończenie Music is Everything, czyli utwór z pierwszego albumu High Contrasta, opublikowany w 2002 roku przez wytwórnię Hospital Records. Przed nami połączenie jungle, drum and bass, może troszkę muzyki disco? Kto wie? High Contrast. I Michał Margański. Dzięki. Life can be so shady. The way some people try to bring you down. Why's it got to be so crazy? Always trying to give you the run around. so shady. The way some people try to bring you down. High Contrast w Trójce, a w następny weekend w Warszawie i Krakowie. Do południa. Profesja marzeń. Astronauta, a może po prostu zwyczajnie tester łóżek pracujący dla jednego z hoteli w Finlandii. Tak, jest taki pan. Albo inny pan, który pilnuje zamków z piasku na plaży Copacabana i to jest jego zawód. Kilka lat temu powstała profesja, która wkrótce może dogonić czoło tego peletonu, a jest nim tester destynacji. Na zlecenie biur podróży sprawdza miejsca, do których później zostaną wysłani klienci tychże właśnie biur podróży. Więcej opowie państwu Wiola Myszkowska. Pięciogwiazdkowe hotele, leżak nad basenem i zimne napoje pojawiające się w naszych dłoniach zupełnie znikąd. Mniej więcej tak wyobrażamy sobie pracę testera destynacji. Tymczasem... Nie ma czasu tak naprawdę, żeby poleżeć sobie przy basenie. W takim razie, jak wygląda zwykły dzień w pracy testera? O tym opowiedziała nam pani Małgorzata Kania, praktyk zawodu. Trzeba się naprawdę dużo nachodzić, dużo rozmawiać z innymi ludźmi. Oni zaczynają pokazywać jakieś fajne miejsca, idę z nimi na jakąś dobrą kawę, opowiadają mi różne ciekawe historie. Bardziej chodzi o to, żeby wtopić się w daną społeczność. Po to, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat okolicy od samych mieszkańców. Pani Małgorzata pyta ich na przykład o miejsca warte odwiedzenia, transport i panujące obyczaje, a później zebranymi informacjami dzieli się na blogu prowadzonym na zlecenie biura podróży. W ten sposób tworzy swoisty poradnik dla turystów, który jednocześnie ma zachęcić do wyjazdu tych niezdecydowanych. Nadal brzmi zachęcająco, ale należy pamiętać, że każda praca ma swoje minusy. To nie jest taka posada w ścisłym znaczeniu tego słowa, tylko bardziej taki ma charakter cykliczny, co jakiś czas odświeżyć informacje, zobaczyć, co się dzieje. Praca dorywcza, do której potrzeba odpowiednich kwalifikacji. Kiedy pani Małgorzata wyruszyła w swoją pierwszą podróż w roli testera destynacji, miała już za sobą 7-miesięczną wyprawę po krajach Azji oraz wyjazdy naukowe między innymi do Sudanu, w czasie kiedy trwała tam jeszcze wojna domowa. Takie doświadczenia przydają się w pracy, bo trudno przewidzieć, co zastaniemy na miejscu. była arabska wiosna. Byłam w pierwszej grupie turystów, która poleciała do Tunezji, jak już przywrócono loty. Panowała taka leniwa atmosfera, każdy próbował przyciągnąć do swojego sklepu, ale nie było za bardzo kogo. Tutaj pojawia się ten wybór. Wolisz wyjechać i nie wiedzieć, co się dzieje? Czy wolisz zostać, zgłębić temat i zobaczyć, jakie ludzie mają problemy? Nie chcę oglądać takiego sztucznego świata zza szyby, tylko chcę dotknąć go jako tester destynacji. Próbowałam zachęcić ludzi do czegoś takiego. Przebywając w hotelu, ma się wszystko tak zapakowane jak w cukiereczku. Wszystko pięknie wygląda, świeci, wszystko jest podane na tacy. Warto wyjść, zobaczyć taką zwykłą codzienność. Panią Małgorzatę przyłapaliśmy w Meksyku, bo aktualnie jest w ramach urlopu, nie są to obowiązki zawodowe i wraz z mężem jest w trakcie podróży dookoła świata. Już niedługo odwiedzą Amerykę Południową, a ich losy można śledzić na blogu hablibabli.pl. Hablibabli.pl. Profesję testera destynacji rekomendowała państwa Wioletta Myszkowska. Proszę rozważyć. When it's over.